पंचदशी के 14वें विद्यानंद प्रकरण का 8वां श्लोक। पहले उच्चारण। भोग्यम इच्छन भोक्तुरर्थे शरीरम अनुसंज्वरेत ज्वरात्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वरः भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरम् अनुसंज्वरेत् ज्वरात्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वरः। भोग्यम इच्छन भोक्तुरर्थे शरीरम अनुसंज्वरेत। जो पीछे बताया था भोग्य, उसी भोग्य का व्याख्या वर्णन कर रहे। भोक्ता की परिभाषा बदलाई थी, जो चित्त के साथ तादात्म्य कर ले वह भोक्ता कहलाता, उसी को अज्ञानी के दृष्टि से, अविवेकी के दृष्टि से जीव भी कहते। जीव शब्द का प्रयोग अविवेकी के दृष्टि से है, विवेकी के दृष्टि से साक्षी कहते। जो देहत्रय है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों के साथ जो तादात्म्य, मतलब अभेद, तादात्म्य बोलते हैं सचासौ आत्मा तदात्मा, तदात्मन भाव तादात्म्यम, तद शब्द से स बनता है, सतौते। तो जो जिस चीज से अभिन्नता कर ले उसको तादात बोलते। जैसे देखो पुस्तक है ना, ये इस पुस्तक का तादात्म्य अपने आप में है। पुस्तक एक शब्द हो गया, पुस्तक एक शब्द हो गया। अब पुस्तक के जो ये 100 पन्ने हैं, प्रत्येक पन्नों में पुस्तक का तादात्म्य है। हाँ, ऐसे शरीर शब्द है, शरीर शब्द का तादाद इस पूरे अवयवों के साथ है। एक हाथ को, पैर को, नाक को शरीर नहीं कहेंगे, तो तादाद संबंध से ये पूरा शरीर अपने इस अवयव में मतलब की है। तो देखो यहां पर भी जो तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसके साथ जो तादात्म कर लेता उसको बोलते भोक्ता, उसी का नाम जीव है। मतलब कि स्थूल के साथ, सूक्ष्म के साथ इतना तादात्म कर लिया, चिपक गया, मतलब इसको विशेषण बना लिया, इसी विशेषता वाला मैं हूं, इसी गुण वाला मैं हूं, अपने को, मतलब आत्मा को। अज्ञानी जीव क्या समझता है, कितना लंबा चौड़ा, इतना तगड़ा, इतना गोरा, यह मैं हूं, इस ऐश्वर्य वाला मैं हूं, एक सुख संपत्ति वाला मैं हूं। तो जो इस शरीर अंतःकरण वृत्ति के साथ चिपक जाए, विशेषण बना ले, वह तो जीव कहलाता। और जीव ही सुखी दुखी होता। नहीं, मेरा अलग हो गया, मैं सिर्फ मैं, ये जो मैं है वह इतना तादात्म कर लिया अपने चित्त के साथ, अंतःकरण के साथ, मन के साथ। मैं ने उसने क्या लिया, वो तब हाँ मैं शब्द का समझता है शरीर अंतःकरण बुद्धि मन पूरा तीनों शरीर। अविद्या कारण शरीर कहलाती है, अविद्या को वासना कहती है, वासना में कारण शरीर। इसके बाद सूक्ष्म शरीर में आता है पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो करे सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो आपका संघात है, इनसे इतना तादात्म्य कर लेता है कि अपने को इनसे अलग जरा भी नहीं समझता। उसको कहते जीव। और जो अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित हो उसको बोलते साक्षी। उपलक्षित है वो, उपलक्षित बोलते हैं कि जो चिपकता न हो, संयुक्त न होता हो। जैसे आकाश है, आकाश घड़े में तो है पर घड़ा से चिपका नहीं। वायु इस प्रेमपुरी के सत्संग मंडलाकाश में तो है, वायु इससे चिपकती नहीं, बाहर भी जा सकती, शमशान में भी, चौपाटी किनारे भी, आपके घर में भी। जैसे वायु इसमें रहने पर भी इससे चिपकती नहीं, इससे बिल्कुल तादात्म्य नहीं उसका। हाँ तादात्म्य नहीं उसका। ऐसे ही वह अंतःकरण वृत्ति में भले है, उससे चिपकता नहीं, उससे असंग है, अलिप्त है। तो अंतःकरण वृत्ति से जो उपलक्षित हो उसको बोलते हैं साक्षी। तो आप साक्षी पने में हैं, साक्षी। तो विवेकी उसका लक्षण है कि अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य मात्र को साक्षी कहते हैं। खाली चैतन्य मात्र कहेंगे तो ब्रह्म में अति व्याप्ति हो जाएगी। ब्रह्म भी तो चैतन्य है ना, अति व्याप्ति हो गई। लक्षण किया साक्षी का, कहां चला गया? ब्रह्म में। तो अति व्याप्ति, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा गाय किसे कहते हैं, तो आपने कह दिया कि जो सिंह है ना, सिंह वाले का नाम गाय है। तो सिंह तो भैंस को भी होती। लक्षण किया गाय का, चला गया भैंस में, उसको अति व्याप्ति कहते हैं। ऐसे ही लक्षण किया आपने साक्षी का, चला गया ब्रह्म में, तो अति व्याप्ति, अधिक देश में चला गया। अधिक देश में जाने को अति व्याप्ति बोलते हैं और कम देश में रहने को अव्याप्ति कहते हैं। और बिल्कुल न घटे तो असंभव कहते। तो चैतन्य मात्र बोलेंगे साक्षी को, तो ब्रह्म में अति व्याप्ति। केवल अंतःकरण वृत्ति ही कहें, चैतन्य को न कहें, तो फिर ये जो वृत्ति सुखाकार दुखाकार इसमें अति व्याप्ति। इसलिए कहना पड़ता कि अंतःकरण के वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य मात्र हो उसका नाम साक्षी है। नहीं अलग है, चिदाभास बोलते जीव को। वही तो हुआ, जैसे घड़े में जो आकाश है वह आकाश असंग है घड़े से। घड़े के मालिन्यपना से, शीतलता से, चिकनाहट से घड़ा तो आसक्त होता, संयुक्त होता, पर आकाश नहीं होता। ऐसे ही अंतःकरण में रहता हुआ भी इससे बिल्कुल असंग है, उसको साक्षी बोलते हैं। और समझने के लिए, आपके घर में कोई महात्मा मेहमान आ जाए और बोले अजी मैं तो 10 दिन रहूंगा, बंबई घूमना है, तो आपके घर में रह रहा आपसे ज्यादा उसका सत्कार हो रहा, परंतु वह साक्षी रूप में, उसको कोई मतलब नहीं। आप तो घर से आसक्त हैं, कुछ बना बिगड़ा अच्छा बुरा तो सुख दुख होता है। परंतु जो आप घर में मेहमान एक महीने से है उसको कोई मतलब नहीं। तो मेहमान के लिए वह घर उपाधि है, विशेषण नहीं, आपके लिए विशेषण है। उस बड़े मकान की विशेषता से आप विशिष्ट हैं, लिमा बहन का फला घर है, ऐसा है वैसा। तो विशेषण से विशिष्ट तो उससे चिपका जुड़ा रहता है। बाहर जाने पर भी चिंता होगी कि भाई घर में कोई कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर दिया होगा, ठीक से वो यंत्र चलाया कि नहीं चलाया, वो मोटर पानी भरी तो बंद किया कि नहीं बंद किया। अब बाहर फिर भी चिंता, क्योंकि विशिष्ट आप हैं विशेषण से। अरे मेहमान को कोई मतलब नहीं, मेहमान घर में है परंतु कोई उससे मतलब नहीं है। चाहे मोटर समय से बंद किया नहीं बंद किया, टंकी भरी या खाली, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही साक्षी अंतःकरण से उपलक्षित हो रहा, ऐसे मेहमान आपके घर से उपलक्षित है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ज्ञानी तो साक्षी पने में रहते हैं। साक्षी मतलब कि भाई ये जो शरीर रूपी घर है, जो अंतःकरण है, अविद्या शरीर है, यह तो हमें मेहमान की तरह रहने के लिए मिला है। एक धर्मशाला है, जिसे धर्मशाला में लोग आते जाते हैं ना, ऐसे ज्ञानी क्या समझता शरीर एक धर्मशाला है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, ऐसा समझकर मस्त रहता है। जैसे धर्मशाले से आप आसक्ति नहीं करते, ऐसे ज्ञानी समझता, उसी का नाम साक्षी भाव है। नहीं, साथ होने पर भी उससे अलग है। जैसे कि कल बताया था कि जिस मकान पर कौवा उसका नाम प्रेमपुरी, तो मकान कोई इस मकान से कौवा जुड़ा थोड़ा है, उसकी मर्जी है भी नहीं भी है, एक सेकेंड में उड़ सकता है। ऐसे ही ज्ञानी इस अंतःकरण से शरीर से तादात में नहीं करते, आसक्ति नहीं करते, उन्हें निश्चय है कि एक पल का भरोसा नहीं, कब इस शरीर रूपी धर्मशाला को खाली करना पड़े, इसलिए वे उपलक्षित हैं, विशिष्ट नहीं है। अज्ञानी तो शरीर में मन में तादात्म्य कर ले, यही मैं हूं, पर ज्ञानी तादात्म्य नहीं करता। कहता चलो अपने व्यवहार के लिए शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, इससे तादात्म्य नहीं करता है। मतलब अज्ञानी अपने शरीर में आत्मत्व बुद्धि करता है और अज्ञानी आत्मत्व बुद्धि नहीं करता। वो क्या समझता है, एक वाहन है हमारे लिए, एक साधन है, एक गाड़ी है। इससे मतलब कि ज्ञानी क्या समझता है कि शरीर हमारे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं, अंतर हो गया। साक्षी पने में रहने के बाद आपको यह निश्चय होगा कि शरीर हमारे लिए है, हम शरीर के लिए नहीं। जैसे मेहमान को पता है कि धर्मशाला एक महीना के लिए मेरे लिए है, मैं इसके लिए नहीं हूं, पर अज्ञानी क्या समझता है कि मैं शरीर के लिए हूं, मकान के लिए हूं, इसलिए दिन रात शरीर के पीछे भागता है, मकान के पीछे लगा रहता, धन के पीछे भागता, मित्रों के पीछे दौड़ता रहता। दोनों में अंतर हो गया ना। ज्ञानी तो इदम का उपयोग अहम के लिए करता है, अहम के लिए सारा संसार है। हाँ, इदम है अहम के लिए, अहमार्थी इदम है, अहम मतलब आत्मा परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए ये संसार इदम है। और अज्ञानी अहम को इदम में लगा देता है, कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने को तो इतना काम करना है, इतना मकान बनाना है, काम चाहे मर जाऊं मिट जाऊं पर एक काम करके छोड़ूंगा। अज्ञानी क्या बोलते, मैं मर जाऊं चलेगा पर एक काम होना नहीं चाहिए। मतलब आम को भी इदम में बिल्कुल रचा पचा दिया तो जीव हो गया, जिसने कि अहम का आत्मा का हवन कर दिया इस शरीर के लिए वह जीव हो गया। और जो साक्षी भाव में रहता है वो क्या समझता कि भाई ये संसाधन हमारे चिंतन के लिए भजन के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए, नहीं तो इसका क्या उपयोग। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया ना। तो साक्षी कभी भी अंतःकरण से तादात्म्य नहीं करता है और जीव हमेशा तादात्म्य करके रखता है, इसलिए जीव भोक्ता बनता है, संसार भोग्य बनता है और बीच में सुख दुख का भोग चलता है, सुखी दुखी होता है। और जो विवेकी होते हैं अपने को साक्षी पने में स्थित रखते हैं, इसलिए उन्हें सुख दुख प्रभावित नहीं करता है। जैसे आपका पड़ोसी दुखी हो तो आप उसको आश्वासन देते समझाते हैं कि भाई दुखी ना हो, जैसे रात आई तो चली जाएगी, ऐसे दुख है दुख जाएगा, उसको समझाते ना। ऐसे ज्ञानी समझता है कि सुख दुख तो अंतःकरण का धर्म है, ये हमारे पड़ोसी का है, मेरा सुख दुख धर्म नहीं, मैं तो आत्मा आनंद स्वरूप हूं। जैसे पड़ोसी को आश्वासन देते समझाते हैं ना कि भाई जैसे रात आई गई वैसे दुख आया फिर दुख जाएगा, तो अंतःकरण का धर्म समझने से उसे असंग रहता है और जीव तादात्म कर लेता है। तो अंतःकरण मतलब मन में अनुकूलता आए तो खुश, प्रतिकूलता आए तो दुख, ये दोनों में अंतर है। कोई बता रहे भोग्यम इच्छन भोग तुरर्थे, भोक्ता के लिए भोग को चाहता है। शरीरम अनुसंज्वरेत, ये अज्ञानी की बात है। अज्ञानी क्या कहता है, भाई अपने तो 60-50 वर्ष हो गए कोई चिंता की बात नहीं, पर जो हमारे पुत्र हैं पौत्र हैं समाज वाले हैं बंधु बांधव हैं गोत्र हैं उनके लिए इतना कर दो कि हमेशा हमारा याद करे, याद करें। सोचते ना, तो उस भोक्ता के लिए भोग की इच्छा, भोग चाहते, भोग मतलब धन दौलत मकान दुकान ये सब आप चाहते हैं अपने लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो जीवन पूरा हो गया 60 हो गए, परंतु भोक्ता के लिए आप क्या करते हैं, इच्छन इच्छा करते अपने। बिल्कुल चाहता आदमी, तभी तो मतलब कि आदमी क्या चाहता है कि हमारे पुत्र से पौत्र से धन से हमारी सत्ता बनी रहेगी, नाम चलता रहेगा, नाम अमर रहेगा। वो सोचता कि मैं भले मर जाऊं पर इनके द्वारा हमारा नाम चलता रहेगा, इसको बोलते हैं भोक्ता के भोग को चाहना। फिर शरीरम अनुसंजोए, शरीर के पीछे पीछे संतप्त होते हैं। यदि यह इच्छा न हो, आप निश्चय कर लें भाई संसार की ठेकेदारी भगवान के ऊपर है कि नहीं। योग वशिष्ठ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, ये संसार अविचार के भित्ति पर खड़ा है, हे राम विचार किए से निवृत्त हो जाता है। ये बात बार बार हर अध्याय में कहते हैं वशिष्ठ जी राम जी के लिए, जो संसार है ना अविचार के दीवाल पर पिलर पर खड़ा है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। अब देखो जब कण कण में चेतन मौजूद है उसकी व्याप्ति सर्वत्र है, यहां तक कण भी उसमें अध्यस्त है। कण कण में चैतन्य तो आम लोक व्यवहार की भाषा हो गई, दार्शनिक भाषा नहीं। दार्शनिक बात यह है कि कण भी उसी चैतन्य में अध्यस्त है। वो जो तिनका है ना, वो भी चेतन रूप अधिष्ठान में अध्यस्त है। जो सर्वत्र चैतन्य की व्याप्ति है सभी जगह, तो परमात्मा को बोलते परम पिता, सब कुछ जानता है। तो यह जो प्रार्थना करना, हे भगवान ऐसा हो जाए ऐसा न हो, ये तो ना समझी तो है। बच्चे से ज्यादा तजुर्बा माता पिता को होता, दादा दादी को होता, तजुर्बा होता ना बड़े बूढ़े को। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, क्योंकि उसकी उपाधि माया है इसलिए सर्वज्ञ है। आपकी उपाधि अंतःकरण होने से अल्पज्ञ है। जब परमात्मा सर्वत्र है, कण कण व्यापक है, तो सब कुछ जानता है। उसे ठीक से पता है कि किस बच्चे को किस समय क्या देना क्या नहीं देना। अब आप तलवार मांगते एटम बम, पर परमात्मा को पता तलवार से पैर काट लेगा, तलवार नहीं देता, चाकू नहीं देता है कि आप चाकू से सब्जी नहीं बल्कि उंगली काट सकते, धोखे से उंगली भी कट सकती। तो परमात्मा जब कण कण मौजूद है, सर्वज्ञ सबको जानता है, तो उससे याचना करना बहुत बड़ी अपनी भूल है, ना समझी है। वह आपके पहले ही सब कुछ प्रदान करता है। जीव मां के गर्भ में आता उसके पहले दूध की व्यवस्था कर देता। तो परमात्मा सब कुछ जानता है, कण कण मौजूद है। तो बीच में हम लोग जो चौधराहट करते, ठेकेदारी ऐसा हो ना ऐसा नहीं, ये तो ना समझी है, सबसे बड़ी जीवात्मा की भूल है। और जो भी कुछ हो रहा सब परमात्मा को ज्ञात है। सब कुछ जब ज्ञात है तो सब कुछ परमात्मा ठीक ही करेगा। तो सब कुछ ठीक करेगा तो बीच में जो हम लोग चिंता करते ना, ऐसा यदि हो जाएगा तो बड़ा अनर्थ। ये जो आशंका, भविष्य की आशंका, मात्र ना समझी है, ना समझी अविचार है। तो जीवात्मा बीच में एक अपनी जो है ना, क्या करता है कि वो अकल परमात्मा से अधिक चलाता है। वो कहता है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भगवान तो पहले से सारी व्यवस्था करके रखे हैं। आप क्या सोचते कि हमारे बिना कैसे परिवार चलेगा, संसार चलेगा, वंश कैसे चलेगा। पर परमात्मा ने पहले व्यवस्था कर रखी। आज भी हिमालय कलाप ग्राम में सूर्यवंशी राजा मरु तपश्चर्या कर रहे, चंद्रवंशी महाराज दिवापी भी तपस्या कर रहे। जैसे सतयुग का आगमन होगा, तुरंत मरु महाराज दिवापी दोनों से चंद्र सूर्यवंश का विस्तार होगा। तो सब पहले से व्यवस्था कर चुके भगवान। व्यर्थ में जीवात्मा चिंता कर रहा, हम नहीं होंगे तो इस संसार कैसे चलेगा, आप थे तब भी चल रहा था, नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। समुद्र में बुदबुद के समान जीवात्मा की सत्ता, कब बुदबुद जल में विलीन हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसी का नाम अविचार है। मनुष्य तो मौत के मुख में बैठा, परंतु मच्छर के समान, जैसे कि मेढक मच्छर को देखता है ना तो टर टर करता है, स्वयं तो बेचारा सांप के मुख में बैठा, परंतु मेढक मच्छरों को देखकर जीभ में पानी आता कि मेरे पास मच्छर आ जाता। वही हाल हम लोगों की है। आदमी स्वयं तो मौत के मुख में बैठा और मौत के मुख में बैठकर वह संसार के ऐश्वर्य संसाधन के रस को चखना चाहता। रसो वैसा शास्त्र कहता है कि रस सार तो परमात्मा ही है, संसार में कुछ रस नहीं है। तो शरीर के पीछे मनुष्य क्यों भागता है? तो भोग्यम इच्छन, भोग्य वस्तु को चाहता हुआ। भोग मतलब ऐश्वर्य वैभव धन दौलत पीछा करता हुआ अब शरीर के पीछे पीछे भागता है। ज्वरा त्रिशु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वरा, ये ज्वर मतलब संताप। इस संताप कहां पर है? तो त्रिशु शरीर तीन शरीरों में है, आत्मा में ज्वर नहीं है। आत्मा मतलब आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तीनों ज्वर इस शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म में और कारण में है। अब बता रहे कस्मिन शरीरे को ज्वर इतिहासं क्या है? किस शरीर में कौन सा ज्वर है संताप? ऐसी आशंका उठाकर स्थूल देहे विद्यमानान ज्वरान दर्शयति, स्थूल शरीर में विद्यमान ज्वर को दिखा रहे कौन सा ज्वर है। व्याधयो धातु वैषम्ये स्थूल देहे स्थिता ज्वरः, काम क्रोधादय सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे। व्याधयो धातु वैषम्ये स्थूल देहे स्थिता ज्वरः, काम क्रोधादय सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे। व्याधयो धातु वैषम्य स्थूल देह स्थिता ज्वरा, स्थूल शरीर में जो व्याधियां हैं, बुखार आना, खांसी होना, दमा होना, जो ही बीमारियां हैं, यह धातु के विषमता से ये ज्वर होते हैं, स्थूल शरीर में है। कफ वात पित्त तीन धातुएं हैं, पित्त के बढ़ने से कहते हैं कि बुखार होता है ना, बुखार। कफ बढ़ने से खांसी जुकाम, वात से दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द वायु से। तो जो ये तीन हैं कफ पित्त वायु, और तीनों जब गड़बड़ होते आते हैं तो सन्निपात हो जाता है, जिसको टाइफाइड बोलते हैं ना, सन्निपात ज्वर, भयंकर सन्निपात। तो कफ वात पित्त के विषमता से, न्यूनाधिक से, या किसी दोष आने से ये व्याधियां हमारे स्थूल शरीर में होती है। यदि मनुष्य तीनों को जरा नियंत्रित रखे, कफ वात पित्त, तो व्याधियां नहीं होंगी। काम क्रोधादय सूक्ष्म में, कामना क्रोध लोभ मोह ईर्षा मात्सर्य ये दंभ ये सब किस में होते? सूक्ष्म शरीर में होते। द्वयोर बीजम तु कारणे, और दोनों का बीज कारण शरीर है, अविद्या शरीर है, जिसको वासना बोलते। तो कुल मिलाकर जो व्याधियां हैं अविद्या शरीर में है, सबका जड़ अविद्या शरीर है। जैसे ज्ञान से अविद्या का नाश, वैसे ही सारे संताप समाप्त हो जाएंगे। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी घड़े का कारण है, ऐसे सारे आदि व्याधि का मूल जो बीज है वह अविद्या शरीर कारण शरीर है। यदि आपने उसको ठीक कर लिया तो कोई ज्वर नहीं होंगे, ज्वर होंगे भी तो आपको उसका जरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने को स्थूल से अलग कर लिया, सूक्ष्म से अलग कर लिया कि मैं तो स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं। तो चाहे कितना भी आदि व्याधि संताप हो उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो ज्वर है उन ज्वरों का जो कारण है अविद्या शरीर, और स्थूल शरीर में धातु वैषम्य से ज्वर होते, और सूक्ष्म में जो कामना क्रोध लोभ है ये भी ज्वर है, इसको बोलते अनिच्छा प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध से तो स्थूल शरीर में रोग होते, और अनिच्छा प्रारब्ध से काम क्रोध मदलोभ होते हैं, और तीसरा है परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा मतलब कि आप दही खाना नहीं चाहते पर साथी ने कहा भाई थोड़ा खा लो ना, ये बड़ा शुभ है यात्रा में, बहुत अच्छा है। अब खा लिया लोग कहने से अब हो गया बुखार, तो बताओ साथी बोलेगा क्या भोगेंगे, वो तो खिला दिया, दवाई भी लेंगे पर भोगना तो आपको पड़ेगा ना, जिसको बोलते परीक्षा प्रारब्ध। कई बार व्यवहार में क्या होता है कि दूसरे की बात मानकर, आपकी इच्छा नहीं दूसरे की इच्छा, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए आप कुछ खा लेते पी लेते, वो तो अपने घर गया पर आपको भोगना पड़ता ना, जिसको बोलते परीक्षा प्रारब्ध। और स्वेच्छा बोलते हैं कि आपने अपनी इच्छा को बस में नहीं किया, डॉक्टर ने मना की चीज नहीं खाना फिर भी आप खा रहे, तो ज्वर होगा बुखार होगा भोगना तो आपको पड़ेगा। और अनिच्छा बोलते हैं कि आपके न चाहने पर भी ऐसा माहौल बन जाता, ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है कि आपको क्रोध आ जाता है, आपको विवेक है क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे को पीड़ा होती तकलीफ होती फिर भी न चाहकर भी क्रोध आ जाता है, इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। ऐसे है लोभ और काम। आपको ठीक से निश्चित है कि बहुत धन है पर्याप्त है अब आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोभ आ जाता है, ये भी है अनिच्छा प्रारब्ध। ऐसे कामना है इच्छा, आपको पता है कि ये जो संसार है इससे कुछ होने वाला नहीं, फिर भी मन में नई नई इच्छा होती रहती है, यह भी हो जाए यह भी हो जाए, इसको बोलते अनिच्छा प्रारब्ध। तो स्वेच्छा प्रारब्ध से छुटकारा पाने का उपाय है संयम, अच्छे लोगों की संगति करना। परीक्षा से बचने का उपाय है आप असंगता को प्राप्त हो, सत्संगति करें। अनिच्छा से छूटने का उपाय है योगाभ्यास है, ध्यान है, जप है, उपासना है, विचार है। जब विचार करते हैं तो धीरे धीरे ये काम क्रोध मदलोभ पर अंकुश लगता, संयम होता है, तो विचार कारण है। जैसे ज्वर की दवा होती व्यवहार में, ऐसे ही इन तीनों की दवा बताई। कस्मिन शरीरे को ज्वर इत्याशंक्य स्थूल देहे, ये तो गे ना विद्यमानान ज्वरान दर्शयति। धातु वैषम्य व्याधय स्थूल देहे चिता ज्वरः, और काम क्रोधादय सूक्ष्मे द्वयोर बीजम तु कारणे, दोनों का बीज कारण शरीर में है। लिंग देह कारण देहगत देहगतान ज्वरानाह कामेति, लिंग दे मतलब कारण देगत, जरूक बता दिया काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। इदानिम उदाहरित श्रुति तात्पर्य कथन ब्याजे न है। हाँ, लिंग सूक्ष्म को बोलते हैं, लिंग सूक्ष्म का नाम है, कारण अलग होता है। सूक्ष्म कहो लिंग दे एक ही बात है। तो लिंग दे कारण देहगत ज्वराना काम, काम कोद कोद क्या है, सूक्ष्म में है लिंग शरीर में, और दोनों का बीज है कारण शरीर में, ये बता रहे। इदानिम उदाहरित श्रुति तात्पर्य कथन विराजेन पूर्वोक्तमेव अर्थम विशदयति, पूर्वोक्त अर्थ को विस्तार से बता रहे हैं। यह जो है इनको दूर कैसे करें, अद्वैतानंद मार्गेण परात्मनि विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यम् किं नामेच्छेत् परात्मवीत्। अद्वैतानंद मार्गेण परात्मनि विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यम् किं नामेच्छेत् परात्मवि। अद्वैतानंद मार्गेण, जो अद्वैतानंद प्रकरण था उसमें जैसा बताया गया है कि एकमेव अद्वितीय आत्मा को छोड़कर दूसरी चीज है ही नहीं, इस अद्वैतानंद जो मार्ग है उसके द्वारा परात्मनि विवेचिते आपने अनात्मा से परमात्मा को अलग करके जान लिया कि भाई मैं तो आत्मा हूं, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं। जब तीनों से अलग करके जान लिया आपने, तो अलग करके जान लेंगे तो जानने की बात कह रहे हैं अपश्यन वास्तवम भोग्यम, ये जो संसार का जो भोग है वह आरोपित है, अध्यस्त है। किम नाम इच्छेत परात्मित, जिसने परमात्मा को जान लिया अब उसके लिए संसार का ऐश्वर्य का महत्व नहीं होता। यदि आदमी को ठीक से पता चल जाए कि जो सामने जो 25 किलो सोना है वह नकली है, तो उस सोने की तरफ प्रवृत्ति होगी किसी की? जब तक सोने की महत्ता है तब तक प्रवृत्ति होती है, पर यदि ठीक से जान ले कि यह जो सोना दिखाई दे रहा वह क्या है, नकली है, यह झूठा है, लोहे पर मात्र सोने की एक पतली चादर पानी फेरा हुआ है, ऐसा ज्ञान होने के बाद अब आप सोने को पाना भी नहीं चाहेंगे और नहीं आपको रखवाली की चिंता होगी। यदि उस नकली सोने को चोर चुरा ले गया तो आप हंसेंगे, कुछ भले मानस को पता नहीं नकली सोना था, तो लोहा ऊपर से सोने का पानी पॉलिश था, बिल्कुल आपको चिंता नहीं। ऐसे ज्ञानी होता है, ज्ञानी क्या समझता है, अधिष्ठान चेतन सत्य है, ये संसार तो बिल्कुल मिथ्या है, कल्पित है, नकली है। जब ऐसा निश्चय हो जाए तो संसार के ऐश्वर्य के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, न उसको पाने की इच्छा होगी, न रक्षा करने की चिंता होगी। जब धन का महत्व होता है तो मनुष्य धन को पाने के लिए शरीर के पीछे भागता रहता है, शरीर को ही भूल जाता है। और धन को पाने के बाद रक्षा की चिंता, पहले तो बहुत परिश्रम से कठिनाई से धन को अर्जन किया, अब अर्जन के बाद चिंता होती रख रखाव की, उससे अधिक चिंता होती बुढ़ापे में कि हमारे बारिश का क्या होगा, कितने मेहनत से हमने इसको अर्जन किया, संभाला, उपयोग किया, अब हमारे बाद इसका ये सब क्या करेंगे, उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, कितनी चिंता होती। और यदि कुछ भी न हो तो कोई चिंता नहीं, पहले अर्जन में कष्ट, रक्षण में समस्या, फिर भविष्य की नाश की आशंका से और चिंता, तो विचार कीजिए उसमें कोई भी जरा भी शांति नहीं। तो ज्ञानी समझता है कि अद्वैत एक आत्मा ही सत्य है, जो आपसे जुदा कभी होती नहीं, और संसार के पदार्थ कभी आपके साथ जा नहीं सकते, आपके अपने हो नहीं सकते, हुए कभी हुए हैं न होगे न हो सकते हैं, फिर भी आदमी बनाना चाहता है कि शायद किसी के तो नहीं हुए पर मेरे हो जाए, सोचता है ना, किसी के तो नहीं हुए पर शायद मेरे हो जाए। यह यदि इच्छा न हो तो अपने आप आदमी का मन भक्ति में लग जाए, पर आदमी क्या सोचता है, शायद मेरे साथ चले, मेरा साथ दे धन, पर धन की प्रतिज्ञा है कि तुम लाख करो मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, पर आप क्या सोचते हैं कि शायद बुढ़ापे का लकुटी बने, ये परलोक का साधन बने, पाथेय बने। तो यहां पर लोग सपना दिखाते, कोई बात नहीं, फलाना यज्ञ करो, याग करो, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा। वेदांत में चार प्रकार के जीवों का चित्रण है, पामर, विषयी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ज्ञानी या मुक्त कहो, मुक्त एक ही बात है। पामर वह जीव है जो कि शास्त्रों को सुनने के बाद भी संसार में आसक्त है, बिल्कुल पामर है, लगा हुआ। और जो पामर का भी तीन भेद है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। मध्यम पामर वह है कि शास्त्र कोई भी नहीं सुनता, मात्र धन कमाने में लगा। और कनिष्ठ पामर वह है जिसको न धन की चिंता है न सुख की चिंता है, पशुवत जहां पर वहीं पर उसी अवस्था में जो जीने को अपने को सुख मानता वो कनिष्ठ पामर है। इसके बाद विषयी जीव आते, विषयी। विषयी का भी तीन भेद है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम विषयी जीव वह है जो कि शास्त्रों को सुनने के बाद ब्रह्मलोक का सपना देखता है कि मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा, ऐसा यज्ञ करो, याग करो, सत्कर्म करो, दान करो, ब्रह्मलोक मिल जाए, वह उत्तम कोटि का विषयी है। अब मध्यम कोटि का विषयी वह है जिसने शास्त्रों को तो नहीं पढ़ा, बस शास्त्रों को सुनकर स्वर्ग का सपना देखता है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा सत्कर्म किया जाए, वो मध्यम दर्जे का विषयी जीव है। और कनिष्ठ विषयी वह है जो आज के है ना, सब कनिष्ठ विषयी है, बस इसी लोक के सुख को पाने में ललायित रहता है, मतलब भूत भौतिक सुख संसाधन प्राप्त करने में जो लगा है वह कनिष्ठ विषयी है। आज की जो है ना कनिष्ठ विषयी है, उनको स्वर्ग से मतलब नहीं, ब्रह्मलोक से मतलब नहीं। तीसरे जो जिज्ञासु हैं वे परमात्मा को पाने की जिज्ञासा करते, कैसे परमात्मा प्राप्त हो। तो उत्तम जिज्ञासु वह है जो तीव्र वैराग्य लेकर वेदांत के शरण में प्रवृत्त है। मध्यम जिज्ञासु वह है कि वह अपने समय का प्रबंधन करके मात्र श्रवण में लगा है, इतने घंटे सोना, इतने घंटे काम करना। और कनिष्ठ जिज्ञासु वह है जो भगवान को ऊपर छोड़ देता है, भगवान चाहेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। सुनता तो है पर भगवान के भरोसे, दुनिया को भगवान भरोसे नहीं छोड़ते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति भगवान भरोसे, ये कनिष्ठ जिज्ञासु है। और ज्ञानी के दो भेद हैं, विदेह मुक्त और जीवन मुक्त। जीवन मुक्त वह है जिसने की तत्व का साक्षात्कार करके मात्र स्वरूप में सहजावस्था है, वह तो जीवन मुक्त। और विदेह मुक्त वह है जो शरीर के कुछ प्रारब्ध हैं, अज्ञान का नाश तो हो गया, ज्ञान से आवरण भंग हो गया, पर प्रारब्ध से विक्षेप बना हुआ है। तो विक्षेप की कारण से संसार के परोपकार में लगा हुआ, जैसे ही शरीर छूटेगा प्रारब्ध का प्रतिबंध क्षीण होगा, विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना कि आप किस में आते हैं, भामर विषयी जिज्ञासु कि मुक्त, मुक्त में आप लोग आएंगे, मुक्त में, जीवन मुक्त में आप लोग हैं, जीवन मुक्त। हाँ वही तो है, उसी में आप लोग हैं बिल्कुल। सब जो है आपने छोड़कर जो यहां पर स्वरूप का चिंतन, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। हाँ चलो परसों सुन लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।